हमें एक रविवार वेद गंगा का एक पर्व आगे बढ़ाना पड़ा। वहां शिव की पार्थिव पूजन का आनंद हम सब ने उठाया। उत्तरायण और दक्षिणायण पर्व की चर्चा हम बराबर करते हैं। कोई भी ग्रह हो उसके भी दो पक्ष होते हैं, उत्तर गोल और दक्षिण गोल। इसी प्रकार सूर्य के भी दो पक्ष हैं, 6 महीने वो उत्तरायण पक्ष में रहते हैं और 6 महीने वो दक्षिण गोल में दक्षिणायन पक्ष में रहते हैं। और इसी को भगवान ने गीता में कहा कि रे मनुष्य, तेरे भी जीवन के दो पक्ष हैं, 6 महीने दक्षिण के हैं और बाकी 6 यदि उत्तरायण नहीं हुआ तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य की योनि तो अनंत की यात्रा है, ये बहुत लंबी यात्रा है। जिसमें मनुष्य की योनि एक छोटा पड़ाव है। हम सब यात्री हैं जीव रूप, और ये यात्रा है चलती रहती है। क्या कोई मुसाफिर एक क्षणिक पड़ाव के लिए सारी यात्रा का सत्यानाश करेगा? जो भूल जाते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है वो पाप करते हैं, वे भ्रमित होते हैं, वे ही आसक्त जगत में भटकने लगते हैं। परंतु जिन्हें याद है कि वो तो अनंत की राह का यात्री है, यहां का पहराव है, यहां का ठहराव है, ये पहनाव हटेगा, ठहराव हटेगा, यात्रा फिर चल देगी, तो वो पाप क्यों करेंगे, वे भूल क्यों करेंगे? जिन्हें बहुत दूर की लंबी यात्रा करनी है वो पाप का भार क्यों उठाएगा? क्योंकि यात्रा उत्तरायण भी हो सकती है और दक्षिणायण भी हो सकती है। अगर पाप के वजन बढ़ते चले गए तो ये यात्रा रसातल की ओर जाने लगेगी। जाने कब उतारोगे? जाना था अनंत की राह पर और भटक गए अधम योनियों में। और इसके लिए तुम सोचते हो कि पूजा पाठ भजन ये तथाकथित साधना की भक्ति ये कोई काम नहीं आते, ये सिर्फ संप्रदायों ने तुम्हें लॉलीपॉप दिए हैं कि ये कंपट चूसते रहना, वो तुमको बेवकूफ बनाते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कि जिनके स्वभाव नहीं है ईश्वर के जैसे, जो उसकी राह पर जाने को आतुर और व्याकुल नहीं है, जिन्होंने ये माना नहीं है कि ये तो क्षणिक ठहराव भर है, पाप क्यों करेंगे, अरे यात्रा लंबी है, जैसे निभेगी यहां निभा देंगे, जाना तो आगे है। जो इसको भूल जाते हैं वे यकीनन भटक जाते हैं और वो अपनी मूर्खताओं के कारण बड़े भारी सजाओं को पाते हैं। ये जन्म तो दुख से पीड़ा से भोगते ही हैं, आगे भी अपने दंभ और दुर्गंध के कारण महापतित योनियों को जाते हैं। वही भगवान यहां अर्जुन को समझा रहे हैं और हम सबको, हम सब अर्जुन हैं। बहुत बड़े भ्रम टूटे हैं हमारे यहां आकर कि यहां कोई जन्मना व्यवस्था नहीं है, जिसके पास आचरण नहीं है, जिसके पास गुण कर्म और नहीं है का विभाग नहीं है वो सब शूद्र है। क्योंकि अज्ञान ही शूद्रता है, और जो अज्ञानी है, जो झूठ बोल रहा, जो कपट कर रहा, जो मन के मैल को बसाए हुए है, जो भेद को बसाए है, जो हर जगह कोई ना कोई उत्पाद करने की मनोवृत्ति कर रहा है वो शूद्र है, गीता ने कहा है उसको। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप सोचते हो इतना सा झूठ बोल लें, इतना सा नाटक कर लें तो अपना काम निकल जाएगा। तो आपने सहारा किसका लिया है? इतने से झूठ और इतने से नाटक का, तो अब आपकी ईश्वर में आस्था कैसे रह पाएगी, क्योंकि आप तो इनके सहारे जी रहे हो। तो तुम्हारी भक्ति एक फिल्मी नाटक से भी घटिया नाटक है। हमें इसे अच्छे से समझना होगा कि हम अपनी आत्मा श्रीराम के सहारे, गोविंद के सहारे जिएंगे, या थोड़ी सी स्याणेपन, थोड़ी सी चतुराई, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी कपट, थोड़ी सी मक्कारी, इनके सहारे जिएंगे। बोलो किसके सहारे जिएंगे? छोटे छोटे कदमों से ये हमारे जीवन में प्रवेश पाते हैं। अच्छे लगते हैं आते हुए कि देखो जरा सा झूठ बोला और काम बन गया, जरा सा कपट किया अरे दिखावा कर दिया, हो गया दुनिया तो दिखावे की। आप भूल गए कि ये दीमक आपके चरित्र को खोखला करने लग गए, और करोड़ जन्म भटक जाओगे तुम। भजन तो कहे हैं एक सहारा राम का, दूसरा ना कोई, और राम ही का सहारा नहीं, इतने इतने झूठ, इतने इतने कपट, इतने इतने पाप, इतने इतने छल, इतने इतने मिथ्याभिमान सारे हमने बटोर लिए। और जब इनको हमने सहारा बनाया तो नारायण का सहारा जाता रहा, वहां कोरा दिखावा भर रह गया। और जो चरित्र में छेद किए इन दीनकों ने, तो मुझे छल्ली करके रख दिया। मैं चाहूंगी भी कि ईश्वर की भक्ति ईमानदारी से करूं, तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बैठे हैं मेरे शरीर में, मेरे मन में। महर्षि वाल्मीकि की का एक छोटा सा प्रसंग लेते हैं। कि उनका असली नाम रत्नाकर है, ऐसा आया है, डकैत है, डाकू है। अब लोग तो शरीफ लोग, वो डाकू है, और वो डकैत है, डाके डालता है। एक बार नारद को भी पकड़ लिया, नारद कहने लगे वीणा के अलावा मेरे पे क्या है। लेकिन एक बात बता, जो तू चोरी करता है किसके लिए करता है? बोला घर नहीं चलाना, मुझे अपना घर भी तो चलाना है ना, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, तो मैं करता हूं, मेरे पे कोई काम आता नहीं मेरे। उसने कहा जिनके लिए करता है वो इस पाप का भार भी लेंगे तेरे से। कहता मुझे क्या पता। कहा जाके पूछ किया, बोला तो तू भाग जाएगा। बोला नहीं भागूंगा, तुम ये पेड़ से बांध जा। बांध दिया नारद। पत्नी के पास गया कि मैं तुम लोगों के भरण पोषण के लिए जो पाप करता हूं, तो उस पाप के भी तुम हिस्सेदार हो। उसने कहा हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा दायित्व धर्म है, कैसे करते हो ये तुम जानो, हम उस पाप के हकदार क्यों होंगे? पिता ने भी मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया, तो उसको लगा, तो लौट के आया, खोला, कहने तो फिर तो मैंने बहुत पाप कर डाले और अकेले भोगूंगा। बोले हाँ अकेले भोगो, और हम सबको अकेले ही भोगना होता है, कोई साथ नहीं जाएगा, या आंख मूंदी नहीं कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहेंगे, तुम्हें भगाएंगे, तुम्हारी गया कराएंगे, तुम्हारी भागवत कराएंगे, निकल यहां से फिर मत आना। तो कहा कोई नहीं आएगा। नारद ने उसे उपदेश किया, तो कहा मैं क्या करूं? तो कहा राम नाम जपना, भाव से जपना, उन्हीं में रहना, उन्हीं में खाना, उन्हीं में जीना, उन्हीं में सोना, और उनसे हटके अब कोई सहारा मत रखना। कहा ऐसा ही करूंगा। थोड़ा रूप दिखाया, थोड़ा भाव बढ़ाया, और नारद जी चले गए। थोड़ी देर का सत्संग था और वो डकैत धुल गया। राम नाम भी कहते हैं याद नहीं रहा, मरा मरा जपता रहा। भाव राम का था, राम बन गया। घनघोर समाधि लग गई उसकी, अटल होती गई समाधि उसकी, और वो उसी में डूबता चला गया। बरसात ने भिगोया उसे, सर्दी ने ठिठुराया उसे, पतझड़ ने अपने पत्तों से ढका उसको, उसकी समाधि अटल थी, धूप ने जलाया उसे, वो नहीं हिला और हर बार वो निरंतर दबता रहा, उसे समय का भान नहीं रहा। उसके रूप में, उसके मनोहारी भाव में ऐसा बैठा कि फिर नहीं उठा। धीरे धीरे मट्टी का ढेर उस पर बनता चला गया और दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमक, दीमक समझते हो ना, जो मट्टी में होते हैं, पेड़ों को, लकड़ी को खाते हैं, घर बना लिया। एक लंबे अंतराल के बाद जब उसे राम की ज्योति मिली, अंतर का ज्ञान मिला, तो वो उठा। तो गांव के लोगों ने देखा कि बांबी में से, दीमकों की बांबी में से एक कोई बाबा निकल रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दीमकों की झोंझ में से एक सन्यासी निकल रहा है। तो संस्कृत में दीमक को क्या कहते हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि माने, लिख ले, दीमक। बल माने बांबी, दीमकों की बांबी। वाल्मीकि माने दीमकों की बांबी में रहने वाला। तो साधारण भाषा में आप उसे दीमक ही कहोगे, चाहे जो भी रहने वाला है, दीमकों की बांबी में रहने वाला। तो जब वो निकला तो सबने कहा, रही तो वाल्मीकि, वाल्मीकि दीमकों की बांबी में रहने वाला है, तो उसका नाम ही वाल्मीकि पड़ गया। और इसी वाल्मीकि ने हमें राम की अद्भुत कथा दी। कहा, ये जीवन दीमकों की बांबी है, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, असत्य, घृणा, झूठ, पाप, इन सब के सहारे लेने वाले दीमकों का सहारा लेकर इस बांबी में रह रहा है। ये दीमक किसी के सगे नहीं होते, ये तो मट्टी में भी छेद करते हैं, तेरा चरित्र भी खा जाएंगे, नष्ट हो जाओगे। वाल्मीकि को क्यों नहीं खाए, ऋषि को, रत्नाकर को क्यों नहीं खाए दीमक? क्योंकि वो राम रूपी रस से सदा हरा रहा। रसदार पेड़ को, रसदार वस्तु को दीमक दांत नहीं लगाता, लगा दे तो दीमक स्वयं मर जाता है। और तुमने राम का रस, गोविंद रस हमेशा मिटाया है दीमकों की खातिर। इतने से झूठ के सारे गृहस्थी चलाएंगे, इतने से कपट के सारे गृहस्थी चलाएंगे, तुम भूल गए कि राम, कृष्ण, ये सत्य, ये सत्संग तुम्हारी जिंदगी में सदा के लिए खो जाएगा। करके भी नहीं कर पाओगे, जान के भी नहीं जान पाओगे, चाहकर भी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि दीमकों ने तुम्हारे सारे अंग शिथिल कर दिए हैं। अब तो हर बात में झूठ है, हर बात में छोटा सा कपट है, हर बात में घुमाव है, हर बात में फिराव है, क्योंकि इनके सहारे जो जीना है, आत्मा के सहारे नहीं जीना। ऐसे व्यक्ति का करोड़ों जन्म उद्धार नहीं होता है जो इस प्रकार की बातें करते हैं। इसे अच्छे से समझ लो कि दीमकों की बांबी तो ये जगत है ही है। जो राम रस से एक नारायण के सहारे जिएगा और कोई कपट का, झूठ का, फरेब का सहारा नहीं लेगा, केवल वही सत्संगी होगा और वही सत्य को पाएगा। और वो वही राम की कथा का अमृत सबको पिला पाएगा, क्योंकि जिसके जो जेब में होगा वो वही तो बांटेगा। जिनकी जेब में झूठ और कपट के कीट भरे हैं, अगर वो प्यार से अपने औलादों को भी देंगे तो ये कीड़े ही तो देंगे। सोचो कि तुम क्या दे रहे हो, सोचो कि क्या है तुम्हारे पास, और सोचो कि क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। इसी बात को हम श्रीमद् भगवद गीता में भी पढ़ रहे हैं कि जहां भगवान कह रहे हैं कि ये मनुष्य की योनि एक छोटा सा पड़ाव है, तू अनंत की यात्रा पर चल रहा है। ये यात्रा, हर पड़ाव एक योनि है इसमें, और यात्रा है कि चलती ही रहती है। अब वो कहने लगे, स्वामी जी वो क्लोन से आदमी बना लेंगे, वो क्लोन से उन्होंने भेड़ बना लिया। हमने कहा, सिर्फ ही बात करते हो, हाँ, क्लोनिंग से बॉडी के सेल्स को लेकर के, बायोमास को लेकर के अगर तुमने कोई घर बनाया है तो वो कपड़े की तरह ही तो है, जीव कौन बनाएगा? और जीवन जीव से है न कि शरीर से है। मरते ही शरीर को हमने अग्नि दे दी, वो तो भस्म हो गया। मरते ही दूसरे संप्रदाय में उसको दफना दिया, वो तो मिट्टी हो गया। अब स्वर्ग नरक दोजख हाँ, और जन्नत और जहन्नुम और हेल और हेवन कौन जाएगा? वो तो वहीं पड़े। अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर भर आदमी हो तो धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। भगवान कह रहे हैं यार, क्योंकि शरीर का तो उद्धार नहीं होता है, ये तो प्रकृति का अंग है, कुदरत वापस ले लेती है, कपड़ा उतार हो जा, तो उसमें कोई है जो जाता है, कोई है जो स्वर्ग और नरक जाता है, कोई है जो पुण्य और पाप को प्राप्त होता है, कोई है जो फिर भी आगे अनंत की राह बढ़ जाता है। जीवन उसको कहते हैं, और वो जीवात्मा है, वो जीव है। हमने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं है, इसलिए शरीर भर ही जीना जानते हैं, शरीर भर ही सब कुछ मानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ले जाता है, जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसके पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन को ग्रहण करके फिर जिस जिस शरीर को वो प्राप्त होता है, फिर अगले जिस जिस पड़ाव पे वो पहुंचता है, वो उसमें उनकी सुगंध लेके पहुंच जाता है। तो जीव है जो आगे जाता है, और तू जीव है, कोरा शरीर भर नहीं है, मट्टी भर रही है। तो मट्टी के जैसा आचरण क्यों है तेरा? तू राम बन के क्यों नहीं जीता है? ईश्वर को अपना सहारा क्यों नहीं बनाते तुम? और याद रखो, कमजोर सहारे तुम्हारे हर चरित्र का, तुम्हारी पूजा का, भक्ति का, सबका विनाश कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं रखेंगे। इसलिए कभी भी झूठ और कपट का, फरेब का साथ मत करो। एक बात पूछूं मैं आपसे, क्या आप बार बार उठ के यहां से वहां भागते क्यों? एक जगह आपका मन नहीं लगता है, क्यों? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये चंचल है, ये एक जगह टिक के बैठना नहीं चाहता, इसे फिर कुछ कुछ चाहिए, कुछ नया सा, कुछ उत्पाद करना चाहता है। ये मन है। और जीव के साथ ये जाता है, तुम्हारे साथ भी ये जाएगा। सोचो सोचो, विचार करो। और इस चंचल मन के साथ तुम किस योनि में टिक पाओगे फिर, जिसे अभी नहीं टिका पाए और भटकते रहे तुम, आगे कहां टिक पाओगे तुम? बताओ तो मुझे। और याद रखो, साधना भी मन करता है, विषय भी मन भोगता है, जीव तो उसका, क्योंकि जीव जो भी करता है मन के द्वारा करता है। और जब मन तुम्हारा थोड़ी थोड़ी देर में बोर हो जाता है, हाँ, क्या कहीं और चला जाए, किसी और के साथ कुछ झूठ कपट के खेल किए जाए, जब जीते जी तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, मरने के बाद काबू में आएगा क्या? बोलो बोलो, विचार करो। फिर तू कटी पतंग की तरह ये तुम्हें उड़ाता ही रहेगा। ये नहीं कि भगवान तुम्हें योनियों में भटकाएगा, ये कि तुम स्वयं भटकना चाहते हो। इसीलिए तो अभी भी जो अब भटक रहा है, जो आज भटक रहा है, वो अगले जन्म जन्म कैसे नहीं भटकेगा? क्योंकि जो बुद्धि और विवेक के होते हुए भी भटक रहा है, उसे तो भटकना ही उसका मुकद्दर है, उसे भटकना ही पड़ेगा। इसे कभी मत भूलो। यही बात यहां कह रहे हैं भगवान कि मन को स्थिर करना, प्रभु के मनोहारी रूप में बिठाना सीखो, उसका रस पीना सीखो, उसमें से स्थिर करना सीखो। जैसे जैसे ये उसके रूप में आसक्त होता जाएगा, बाकी जगहों से ये सहज ही अनासक्त होता जाएगा। ये तो एक बहुत ही अद्भुत बड़ा उच्च कोटि का मनोवैज्ञानिक प्रयोग है कि यदि मेरा मन ही मेरे कब्जे में नहीं है तो मैंने जिंदगी में और कमाया क्या है, क्यों फूला फूला फिरता हूं कि मेरा ये वो, जबकि मन ही मेरा पीरा नहीं है। पूछो अपने आप से कि क्या मुझे इस मन को और अधिक विषयों में भटकने देना चाहिए, हाँ मोहल्ले भर में गली गली में। कुत्ते समझ में आते हैं कि रोटी के लिए घर घर जाते हैं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे भटकाए हर जगह हर खूंटे पे टांगे तो फिर मेरी भक्ति एक फिल्मी नाटक नहीं है, उससे भी घटिया है मान लेना चाहिए। क्योंकि आज यदि ये एकाग्र नहीं है तो कल कोई जन्म भी मेरे अधिकार में नहीं है। ये जहां चाहेगा ले जाएगा, ये जिधर चाहेगा दौड़ाएगा, मेरी कोई इच्छा फिर इस पे हावी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इच्छाओं के द्वारा इसे अपने काबू में जब जीते जी बुद्धि और विवेक के साथ नहीं कर पाए तो मर के क्या कर पाएंगे। पूछो अपने आप से, सही मत लगाओ, कुरेद दो अपने आप को और पहचानो स्वयं को। और यही आज की ऋचा भी है, पहले वेद की ऋचा भी ले लेते हैं जिससे कि छूट ना जाए प्रवचन के प्रवाह में। ये आज की ऋचा वेद की भी खोल लें, कह रहे हैं सखाए आ निषेधत, सखाए आ निषेधत सविता स्तोमयो नुम्न दाता रांधासी शुंभते। ये ऋचा कह रही है सखाए आ, रे मन आज तू मेरा सखा हो जा, मत भटक इधर उधर, निशीदत बैठ बैठ। सविता आत्मा सूर्य स्तोमयो उसके यज्ञ में आज अपने आप को बिठा दे। नू मने में न माने हम आए हम अपने मन को जो हमारा अकेला सखा है, दूसरा नहीं है कोई, क्योंकि मेरे साथ मेरा मन ही जाएगा जन्म जन्म भटकने, न पति न पिता न पुत्र न सखा कोई नहीं, मेरा मन सखा है और उस सखा को मैंने दुष्ट बनाया हुआ है और मेरा सदा संग मेरे मन के साथ रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। झूठ बोलूंगा तो मन संगी है, कपट करूंगा तो मन संगी है, पूजा करूंगा तो मन संगी है, भक्ति करूंगा तो मन संगी है, मन मैला है तो पूजा नरक है मेरी, मन का थाल है यही आरती है मेरी। सखाए आ निशीदक, अरे कहां भाग रहा है, बैठ यहां। ये मेधातिथि ऋषि कह रहे हैं, बता रहे हैं, गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम है कि मन को भटका के बड़े प्रसन्न है। हर सड़ी हुई नाली पर, हर वासना की गली में, हर चौदराहट के घूरे पे मेरा मन को हम खुद कह रहे हैं कि तू चलना वहां जरा मौज करेंगे। बोलो बोलो बोलो बोलो, पढ़ो अपने को। सत्संग का अर्थ है सत का संग करना। जिनके मन नहीं भूले हैं उनकी कोई पूजा कोई भक्ति कोई प्रेम सब कपट है, एकदम झूठ है, मकारी है वो। अपने को सही मत कहो, अगर सही होना चाहते हो तो मांझो धो डालो अपने आप को। ये अमृत की, ये दुर्लभ मनुष्य की योनि का एक एक क्षण बड़ा कीमती है और कमा कुछ नहीं रहे हो, उम्र खाए जा रहे हो, साथ कुछ जाएगा नहीं, ये शरीर भी छोड़ के जाना है तुमको। तो वही इस ऋचा में कह रहा है कि सखाए आ निषेधत, रे मन बैठ अब सविता श्री कृष्ण के पास। हे अर्जुन, ग्रहों में मैं सूर्य हूं भगवान कहते हैं, तो आज इस आत्मा सूरज के पास बैठ जा, बैठ गोविंद के पास, आज उसी के चरणों की भक्ति ले। उसी के ज्योतियों में, उसी के यज्ञ में, हाँ हाँ रे मन आ, आज बैठ जा, हम सबके मन आज वहीं बैठे हैं, क्योंकि मन ही मीत है, मन ही शत्रु है, मन ही मेरे को मिटाने वाला है, मन ही मेरा दोस्त है। क्योंकि जिसका मन सुंदर है सारा संसार उसका दोस्त है, जिसका मन कपटी है उससे हर कोई भागता है। तो मन के बाद ही संसार मेरा है, मन के बाद ही परिवार मेरा है, मन के बाद ही संतान मेरी है। और यदि ये मन मेरा गोविंद नहीं है तो मेरी कोई पूजा पूजा नहीं है, कोई भक्ति भक्ति नहीं है। ये कहो कि हमने भजन गा के भगवान को रिझा लिया तो भगवान को मूर्ख बना लिया ना तुमने। और क्या बना सकता है कोई परमेश्वर को मूर्ख? क्योंकि जब तेरा स्वभाव नहीं भुला है, जब तेरा मन पवित्र नहीं है, जब तेरे आचरण में के खोट नहीं हटे हैं और तू उन्हीं को अर्पित होकर नहीं जी रहा है तो पूजा करके तू उन्हें कैसे भ्रमा लेगा? क्या मूर्ख बनाने चला है उनको, धोखा देना चाहता है उसे? और क्या तू धोखा दे पाएगा उसको? हम पूछे अपने आप से। तो ये बेकार का जिम्नास्टिक भी क्यों कर रहा है फिर? ये फिल्मी नाटक बंद करो, इसमें कुछ रखा नहीं है। क्योंकि झूठे और कपटी का कोई भगवान नहीं होता है। और जो मन के हाथों बिके हुए हैं, अगर वो भगवान से कहेंगे कि हम तेरे को अर्पित हो रहे हैं, तो भगवान पूछेगा कि क्या मन को भी अर्पित कर रहे हो? जिसको तुम अर्पित हो, जब वो अर्पित नहीं है तो तू कहां से अर्पित हो जाएगा? अरे जिसका तू गुलाम है पहले वो समर्पित होगा, तभी तो तेरा समर्पण होगा। अच्छे से पढ़ डालो, अपने आप को पहचान लो, क्योंकि ये वक्त फिर नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। एक एक क्षण फिसल रहा है, नष्ट हो रहा है। इतना सा झूठ, इतनी सी कपट, इतना सा लोभ मेरे सारे चरित्र का सर्वनाश करने के लिए बहुत काफी है। हमें इसके सहारे जीना है या परमेश्वर के सहारे? पूछो अपने आप से। तुम देखते हो कि बाकी सब चंदे और चेले के सहारे जी रहे हैं, तो देखते हो सभी ऐसा कर रहे हैं, तो स्वामी जी हम भी ऐसा? नहीं नहीं नहीं, उनकी भी पूजा नष्ट हो जाएगी जो सब में राम नहीं देखेंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता का महावाक्य है और ये धर्म का सिद्धांत ग्रंथ है। तुम्हारा उनके यहाँ सर झुकाना भी किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं जाएंगे तो तू कहाँ जाएगा? श्री ऋषि कह रहा है सखाए आ निशीदत रे मन अब और न भटक। अरे अब हम अपने मन को और न भटकाएं, चलो मन को के से कहें, मन के साथ आज बैठ जाएं। सविता स्तोम्यो आत्मा के यज्ञ में नू में ना हम सब बैठ जाएं अंतिम संकल्प के साथ कि अब टलेंगे नहीं, भूखा रखेगा भूखे रहेंगे, जैसे रखेगा रहेंगे, अब थोथे सम्मान मिथ्याभिमान में नहीं रहेंगे। गोविंद जैसे रखोगे रहेंगे, प्राणी मात्र में आपका भाव करना मेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सदा आप में रहना है, और जब सदा आप में रहना है आंखें तो खुलेंगी ना, बाहर देखेंगी, कान तो सुनेगा ना। हाँ, बाकी सारे शरीर के जो दैनिक क्रिया कर्म है, जो संसार की सेवाएं हैं, क्या वो तो नहीं रुक सकती? वो तो यथावत चलेंगी। और मुझे सिर्फ आप ही में रहना है तो मेरे लिए क्या ये जरूरी नहीं कि फिर मैं सब में आप ही को बसा लूं, कि सबकी सेवा करता हुआ भी गोविंद आप ही की कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सब में सब नहीं नारायण सिर्फ आपको देखा है। मार्ग बड़ा सरल और आसान हो जाएगा, क्योंकि आंख मूंदी है तो वही है, आंख खुली भी है तो उनके बनाए बंदे हैं, वो है तभी तो है, तो उन्हीं का भाव है। बाकी जो भी सेवा कर रहा हूं श्री हरि के नाम पर, जो हो रहा है वो गोविंद नाम पर, न किसी से इच्छा है न चाह है, बस एक गोविंद की राह है। वही बात यहाँ ऋषि हाँ आपके पूर्वजों के बालकपन को धो रहा है इस ऋचा में। और हम हैं कितने बड़े हो गए हैं और अभी भी धुले नहीं हैं, अभी भी छोटा सा झूठ, छोटा सा कपट, छोटा सा फरेब, थोड़े से मिथ्याभिमान, बस यही सब कुछ है। मेरी इज्जत हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरा ये लोभ पूरा हो जाए, हाँ, तो छोटा झूठ चलेगा, छोटा कपट चलेगा, छोटा दंभ चलेगा, और फिर सोचेंगे कि अब तो काफी दुल्ली है ना। तो भाई हमें पूरी तरह से धुलना और पवित्र होना है। बहुत बढ़िया अमृत में खाना है और उसमें जरा सा विष लगा दिया है, जरा सा विष है और सारा खाना विषाक्त हो जाएगा, तो उसका जो भी हिस्सा खाएगा मर जाएगा। तो छोटा सा झूठ उस विष की तरह है, उस हलाहल की तरह है जो सारे जीवन को जहर लगा देता है। तो इसलिए वो कहा कि सखाए या निशीदत, तो लेकिन उससे पहले की ऋचा में उसने कहा है कि विभक्तारम हवा महे, कि छोड़ दे ये सारे झूठ कपट मैल, आज इनको भी सामग्री की तरह आग में जला दे हवन की, हवाम अहे अहो यज्ञ करे से, और इन सब से धुला धुला अलग हो जा। वसु चित्रस्य राधसः, कि जब उसी में बसा है, वही ईश्वर ही तेरा घर है, उसी का बनाया शरीर का एक एक कोश है, उसी की ज्योतियों में रह रहा है, तो चल आज जला दे सब कुछ, जिस घर में रह रहा है इसको तो घर मान ले। सवितारम नीचक्षसम, और उसको बनाने वाले के जैसा रूप लेने के लिए उसी के रूप में समा जा, तद्रूप हो जा। हाँ, कि जो देखे तुझे उसे वो देखे, तो पूजा की बात होगी, तो भक्ति की बात होगी, कि देखे तुझे और भ्रम उसका हो, तेरी पूजा ऐसी हो, तेरी भक्ति ऐसी हो। तो सखाए या निशीदत, इसलिए रे मित्र रे मन आज सखा हो जा। हम सब अपने मन को बांधें, उसे अपना आत्मा का साथ कराएं, आत्मा जो गोविंद है, आत्मा जो सचराचर के सखा है, आओ आज उसके सखा हो जाए। मन से कहें तो इन्हीं का हो ले। निशीदत उसी में बैठ जा, इस तो मैं हो उसी में यज्ञ के हो, नुम उसी में यज्ञ हो हम सब, और क्या हो दाता। दाता माने, वैसे तो भाषिकारों ने दानी दाता लिख दिया है जो हिंदी में है, लेकिन दात शब्द का अर्थ होता है काटना, टुकड़े करना, बिंदु बिंदु में विसर्जित कर देना, कि अपने आप को उसमें विसर्जित कर दे दाता रांधसी, और उसी में मिला दे, उसी की ज्योतियों में अपने आप को मिला दे शुंभति, और उसी की चमक बन जा, कि वो रहे मैं रहूं, ऐसा भी क्यों, कि मैं पूजा कर रहा हूं उसकी, मैं पूजा कर रही हूं उसकी, ये रहा रही की क्या जरूरत है, वही हो जाए, उसकी चमक बन जाए, बात ही समाप्त हो जाए, मंजिल मिल जाए हमको हमारी। तो कहा सखाए या निशीदत, कि रे मना बैठ जा, सविता स्तोमयो न, कि उसके आत्मा के यज्ञ में विराज जा, व्याप्त हो जा, डूब जा, दाता रांधासी शुंभति, और बैठा दे अपने आप को उसी में। क्यों मिटाने की बात करता है वेद? एक पुरानी कहानी सुनाता हूं आपको, कथा है कि एक जामुन का पेड़ था, ये पहले भी बहुत बार सुनाई है, जंगल में खड़ा था विशाल काय वृक्ष, उस पर बड़े सुंदर फल लगते थे जामुन के, चिड़िया खाती थी, जो टूट के गिर जाते थे तो कीट भी खाते थे। एक बार एक बहुत ही सुंदर फल लगा उस पेड़ पर, नीले आकाश के जैसा घनेरा नीला, बड़ा ही सुंदर और मोहक, और देखो पेड़ को अपने फल से प्यार हो गया, वो उस पर आसक्त हो गया, वो उसको अपनी पत्तियों में ढके रहता, उसको झूला झूलाता, ढेरों कहानियां सुनाता, फल को भी पेड़ से बहुत मोहब्बत हो गई, वो चिड़ियों से उसको छिपा के रखता था, उस जामुन के फल को, कोई देख ना ले, कोई ले ना जाए, तोड़ ना ले कोई। एक रात बहुत तेज आंधी आई, सारा पेड़ उस आंधी में अपने को रोक नहीं पाया, बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टहनियां फड़फड़ाने लगी, झटकने लगी, और फल भी टूटा, धरती पर आ गिरा। सुबह पेड़ ने देखा कि उसका प्यारा फल नीचे मिट्टी में पड़ा है, पेड़ भी बहुत दुखी हुआ और फल को भी, दोनों ऐसे पीड़ा में थे, दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहते थे लेकिन दोनों मजबूर थे, पेड़ झुक के उठा नहीं सकता था, फल पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। समय के साथ उसके गूदे को कीड़े खा गए और सूखी गुठली वक्त के साथ उस पेड़ के नीचे पड़ी थी। एक दिन गुठली ने तड़प कर पेड़ से कहा कि क्यों रे पेड़, क्या आज तू भूल गया मुझको, हम लोग कितना प्यार करते थे, जुड़े जुड़े रहते थे, कितनी कहानियां सुनाता था तू मुझे, कैसे प्यार से जुलाता था तू मुझे, क्या आज सब कुछ भूल गया, क्या तेरे प्यार का वो सोता सूख गया। तो पेड़ ने सिसक के कहा, नहीं मेरे प्यारे जामुन, मैं तुझे भूला नहीं, मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन ये तो विधि के विधान है, जो मिले हैं उन्हें बिछोड़ना तो जरूर पड़ेगा, वे अवश्य बिछुड़ जाएंगे, उन्हें जाना ही होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा है। कहा, क्या तू मुझे सचमुच अभी भी इतना प्यार करता है? बोला, हाँ मैं तुझे सदा प्यार करता हूं और करता रहूंगा। कहा, तो क्या तू मेरे थोड़ी सी मदद कर सकता है? कहा, क्या चाहता है तू बता। कहा, देख तेरे पे तो सैकड़ों टहनियां हैं, शाखाएं हैं, लाखों पत्तियां हैं, बहुत पत्तियां हैं तेरे पास, जब हवा में ये लहराती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, मेरा मन करता है मेरे पे भी कुछ शाखाएं हो जाएं, कुछ पत्तियां हो जाएं, तो तुम अपनी कुछ टहनियों में पत्तियां मुझे देगा? तो पेड़ ने उत्तर दिया कि मेरे भोले मित्र तो नहीं जानता, ये टहनियां और पत्तियां तेरे पास रह नहीं पाएंगे, ये शाखें सूख जाएंगे और पत्तियां तो उससे पहले ही मुरझा जाएंगे, तो कुछ लहला नहीं पाएगा। तो तड़प के सिसक के गुठली ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा भी मन करता है मेरे पे भी ढेरों टहनियां हो, पत्तियां हो, और मैं भी उनको हवा में लहराऊं तुम्हारी तरह। कहा, ऐसा है? बोले, हाँ। तो बोले, सुन फिर एक काम कर। बोले, क्या? बोले, अपनी हस्ती को मट्टी कर दे, मट्टी में मिल जा, अलग मत रहे, मिला दे अपने आप को इस मट्टी में। और गुठली धरती में समा गई, फिर कोपले फूटे, शाखाएं आई, पत्तियां लहलाएं, वो गुठली फिर पेड़ बन गई। तो कहा, दाता रांधसी शुंभसी शुंभती, कि मिटा दे, मिला दे अपनी हस्ती को, घुल मिल जा रांधसी, जैसे आटा गूंथता है ऐसे गुथ जा उसकी शुंभसी ज्योतियों में, अलग क्यों बैठा है? जितना तू दूर होगा झूठ और कपट के करीब होगा, मन से कहो उसे अंतिम स्वीकार दे, और फिर उस परमेश्वर का ही सहारा हो कि जैसे रखेगा रहेंगे, दुख में सुख में यश में अपयश में उसका दामन नहीं छोड़ेंगे और गलत का साथ नहीं करेंगे। तो कहा, सखाए या निशीदत, करे मन आज तो सखा हो जा, तू बहुत शत्रु बन चुका मेरा, तू बहुत विषयों में भटका चुका मुझे, तू झूठ और कपट के नाना खेल से मेरे जीवन के हर क्षण को बर्बाद कर चुका है, अरे दुश्मन अब तो दोस्त हो जा, अरे अब तो मेरा सखा बन। तमाम उम्र गई मेरी और मन के शत्रु मेरा मन मेरे हर क्षण को खा गया, और आज भी उसी के भ्रम जाल में माया जाल में फंसा हूं मैं हूं कि निकलना नहीं चाहता, मुझे झूठ और कपट, मुझे फरेब मुझे दूसरों के पाप, दूसरों को कुरेदना, गलत बातें, गलत आचरण, हर जगह उत्पात, यही अच्छा लगता है क्यों? मैं अपने को सुधारना क्यों नहीं चाहता? इस मन को आत्मा का सखा क्यों नहीं बनाता? और जब तक ये मेरा मन कृष्ण का सखा नहीं होगा, मेरे में कोई भक्ति नहीं होगी। और मन है कि एक जगह टिकता ही नहीं, गोविंद में टिके कैसे? गाड़ी है, गाड़ी का पहिया कब घूमता है? जब इंजन चलता है। अगर इंजन ही नहीं चलेगा तो पहिया कैसे घूमेगा? तो तेरे भी पैर कब चलते हैं? जब तेरा मन का इंजन चलता है और तू भटकता है। क्यों क्यों मन ने भटकाया तुमको? क्योंकि तुम्हारा ईश्वर के रूप में सुख नहीं है, इसीलिए तो बोर होकर के तुम एक नए नाटक को भाग गए थे। अगर उसके मनोहारी रूप में आनंद होता, रस होता, तो क्या तुम दाएं बाएं भागते झांकते देखते? तो जिसका मन गोविंद नहीं बना, उसकी पूजा नरक ही जाती है, ये याद रखना है। यही आज ऋचा ने भी कहा है, और इसी बात को भगवान गीता में हमें पढ़ा रहे हैं कि कहा कि मन ही तेरे साथ जाएगा। हाँ, चाहे वेद पढ़े या श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, बात एक ही होगी, क्योंकि जीव एक है, राह एक है, कहीं 10-20 रास्ते नहीं है। संप्रदाय 100 भी बनाए तो क्या, गंगा तो एक ही रहेगी, धारा एक ही बहेगी। गोविंद हरि हरि नारायण। वो कभी निर्दोष हो ही नहीं सकते। जो दूसरों को दोष देते हैं वो कभी निर्दोष नहीं हो सकते, क्योंकि दोष ढूंढने की उनकी मनोवृत्ति उन्हें महादोषी बना देती है, कतई मैला बना देती है। इसलिए ये झूठ और कपट के बहाने कि उसकी वजह से मेरा मन ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरा मन ऐसा हुआ, तो बेशक वो जो था उससे तुम्हें कहीं ज्यादा प्यार था, तभी तो वो भगवान से बड़ा हुआ और तुम्हारा मन घुमा गया। भगवान तो बहुत छोटा रह गया तुम्हारी जिंदगी में, नहीं तो तेरा मन भटका कैसे? पूछो अपने आप से। आगे कहते हैं, उत्करामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम, कि शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए गुणान्वितम, तीनों गुणों से युक्त हुए अज्ञानी जन नहीं जानते, है ना? आप सोचते हो आपने तो छोटा सा झूठ बोला, इससे किसी का बुरा नहीं है, लेकिन नहीं, क्या होता है वो भी सुनो। कि वो नहीं जानते हैं कि जरा सा विष सारे भोजन को विषैला करता है, उसी प्रकार जरा सी मैल तुम्हारी सारी पूजा को, तुम्हारे जन्म तक को का सर्वनाश कर देती है। तो कहते हैं, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है वे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदि जानते तो कपट का साथ क्यों करते, झूठ का साथ क्यों करते, उसके मनोहारी रूप से बाहर क्यों निकलते, क्यों जाते बाहर? अरे जहां बैठे हैं वो भीतर है, मेरे है, और मेरा मन सहित मैं अब उसके भीतर हूं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। तो जहां बैठे हैं वही मौज है, फिर बाहर हम विषयों को क्यों खोजते? बाहर हम आनंद के लिए क्यों भटकते? बाहर हम सुख के लिए क्यों भागते? क्यों? क्योंकि हम आत्मा से सुखी नहीं है, हम आत्मा से आनंदित नहीं है, हमारा आत्मा में कोई रस नहीं है। तो ये घंटी, ये पूजा की थाली, ये मंत्रों और ये भजनों का ये फिल्मी नाटक फिर क्यों है? हम पूछे अपने आप से। और कहते हैं, कि सूर्य में इस, हाँ हाँ आगे कहा उन्होंने कि आदित्य गतम यत तेजा अखिलम जगत, कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में अग्नि में है उसको भी मेरा तेज जान, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से ओज से ज्योतियों से भूतानी सब भूतों को अर्थात जीवों को धारयानी धारण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात रसात्मकः सोमा भूत्वा सर्वा, रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, और मैं ही आत्मा होकर तुम्हारे शरीर में भोजन को, भोजन के रस को ज्योतियों में ढालता हुआ तुम्हारे शरीर को पुष्ट करता हूं। आत्मा बन के शबरी का राम यदि ऐसा न करे तो बताओ सात्विक भोजन भी क्या पच पाएगा, तुम्हें कैंसर बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं हूं कि उसे जानना नहीं चाहता। कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण वैश्वानर अग्नि रूप तथा चार प्रकार से अन्न को पचाता हूं। यहां बहुत से भाष्यकारों ने इस चार प्रकार के अन्न के अपने अपने ढंग से भाष्य किए हैं, लेकिन तन का भोजन, मन का भोजन, हाँ, और जीव का भोजन और इसी प्रकार तन के भोजन के लिए धरती से उपजा भोजन, ये चार भोजन है। तुम खाली खाना नहीं खाते हो, खाना तो शरीर के लिए जाता है। जीव का भोजन क्षण है, भगवान उनको भी भोजन के रूप में तुम्हें देते हैं, नहीं खाते क्या? अगर वो क्षण ना देते तो तुम्हारे पास अगली सांस कहां थी? मन की हर इच्छा के लिए भी वो ज्योति ना देते तो तुम ये मन के संग और रंग के ये खेल कैसे खेलते? तो चार प्रकार का जो इस शरीर के लिए, जीव के लिए जो भोजन है, तप का, साधना का, वो भी तो आत्मा ही के द्वारा तपस्वी ग्रहण करते हैं। तो कहा कि सभी प्रकार का ये जो भोजन है वो, हे अर्जुन, मैं आत्मा होकर उसमें बैठा हूं और मेरे ही द्वारा ये सिद्ध होता है। और तब वो कहते हैं क्योंकि मैं क्षरम माने नाशवान जो है, जड़वत क्षेत्र है, अतीता उससे अतीत हूं, परे हूं, और अक्षरात अर्थात अविनाशी जीवात्मा भी, जीवात्मा से भी उत्तम हूं। आत्मा होकर मैं जीवात्मा से भी उत्तम हूं क्योंकि मैं ही उसको उत्पन्न करने वाला पिता हूं। हाँ, अभी आपको लगता है कि मैं इस जाति में, इस गोत्र में फलाने के घर पैदा हुआ, वो तो ये शरीर है। इस शरीर का जो जीव है, जीवात्मा जो है, वो तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो इसी को मानस में भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव जो है ये प्रभु का अंश है, उसी के द्वारा बनाया हूं मैं, और देखो उसी का नहीं हूं मैं। नहीं तो इतने बड़े ग्रंथों की, इतने सत्संगों की मुझे जरूरत क्यों पड़ती है? आज मैं उसी के नहीं हूं, कह रहे हैं। और कहा कि वेद में जो पुरुषोत्तम तत्व है वो मैं ही हूं। फिर आगे कहा कि हे भारत, भारत माने भरत के पुत्र, और भरत माने सबका भरण पोषण करने वाले, आत्मा को हम वेद में क्या कहते हैं? भरत। तो भारत माने कि हे परमेश्वर के पुत्र अर्थात रे जीव, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सभी में उत्तम, सब प्रकार के पुरुषत्व में भी उत्तम मान जानता है, वो सर्वज्ञ सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। और ये हमारा अध्याय 15वां अध्याय का ये समापन है। हमें इसमें भगवान ने बतलाया कि जब मैं ही सब कुछ कर रहा, मेरे ही द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं ही मन ज्ञान इंद्रियों बुद्धि सबको भोजन देने वाला हूं, मैं ही जीव की हर अतृप्ति के लिए ज्योति प्रदान करने वाला हूं, मैं ही बुद्धि को भी गतिमान होने के लिए, विचारों को भी चलाने के लिए का भोजन मैं ही देता हूं, मैं ही तन का भोजन हूं, मैं ही मन का भोजन हूं, मैं ही जीव का को जीवन के क्षणों का भोजन देता हूं और उसकी अतृप्तियों का भी मैं ही चौथा भोजन हूं। तब ऐसे में जो मुझ में, जो मुझको पहचानते हुए मेरे साथ जुड़ जाता है, वो मेरे ही परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन छोटी छोटी जो त्रुटियों के सहारे जीना चाहता है, सांसारिकताओं को ही सब कुछ मान के जीना चाहता है, वो मुझे कभी नहीं पाता है। और इस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान ने हमको स्पष्ट करके बताया कि जो ये कहना कि मैं कर्म योगी हूं, ये कहना कि मैं ज्ञान योगी हूं, ये कहना कि हम तो गृहस्थी वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, कहा कि ये सब झूठ है। कोई भी कर्म जीव को नहीं बांधता, इसे भी समझ लो। कहने स्वामी जी, हम तो घर गृहस्थी से बंधे हैं। नहीं, तुम झूठ और कपट से बंधे हो, न घर से बंधे हो और न ही गृहस्थी से बंधे हो। क्योंकि अगर कर्म बंधन होता तो आत्मा तो हर जगह बंध गया होता। बताओ मुझे कहां बंधा है? कर्म का बहाना मत करो, ये झूठ है, ये अपने को दिया हुआ धोखा है तुम्हारा। कर्म किसी के लिए बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। और आसक्ति कोई धर्म नहीं है, महापाप है। क्योंकि आसक्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है, अज्ञान ही विष है जो तुम्हारे सारे तप नष्ट कर देता है। आसक्त क्यों हुए तुम? क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि जीवन एक यात्रा है। अरे, इस पड़ाव के बाद ये सब गायब है, तो तुम आसक्त हो गए अगर तुम्हें याद रहेगा तो। और कहा कि अभी कुदरत दिखा देगी कि जो तुम सोच रहे हो वही सत्य है, क्योंकि तेरे ही के बाद तुम्हें कोई देखना भी नहीं चाहेगा, मरते ही नहीं देखना चाहेगा। क्यों? यात्री था, अपनी यात्रा को गया, हमसे क्या मतलब? अब इसकी गया करो, भगा उसको। अज्ञानी था, आसक्ति के कारण फंस बैठा, मेरे हैं। अरे, तेरा तो गोविंद था, तू उसी का नहीं, और तेरे क्या है? पूछो अपने आप से, ये मेरा मेरा क्या गाते हो मित्र? ये झूठ है, ये कपट है, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को, तुम फरेब कर रहे हो स्वयं से, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? समझो, तो अज्ञान से आसक्ति है और आसक्ति महापाप का मूल है। इससे पाप ही पाप पनपता है, न पूजा न पाठ न भक्ति न शरणागति न प्रभु पाने की इच्छा, ये सबको खा जाता है। आसक्त व्यक्ति कभी भक्त नहीं होता, और भक्त गोविंद से के अतिरिक्त कहीं आसक्त नहीं होता। बाकी जगह वो हरि नाम सेवा करता है, आत्मा की तरह ही सब पे न्योछावर होकर जीता है, सबका सहयोग करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता है। आसक्त अपने आराध्य पर ही होता है। वो आसक्ति का एक ही खूंटा होगा तो मन बंधा रहेगा, आसक्ति के 100 खूंटे होंगे तो मन कभी नहीं बंधेगा, कहीं नहीं बंधेगा, भटकता ही रहेगा। हमेशा याद रखो इस बात को। ये कहना स्वामी जी घर गृहस्थी के कर्तव्य तो करें, बड़ा भारी झूठ और कपट बोल रहे हो तुम, वो तो घटघट वासी होके कर्म कर रहा है, उसने तो कभी ये बहाना नहीं दिया, तो तू बहानेबाज क्यों हो गया? ना बोलू कि अज्ञानी हो, अपनी ही आत्मा के साथ धूर्तता का रिश्ता कायम किए हो, धूर्त बन के उसे धोखा देना चाहते हो तुम। नहीं तो कर्म तो बांधता नहीं, कर्म तो पूजा है, तप है, श्री हरि को अर्पित होकर किया गया प्रत्येक कर्म, श्रीमद् भगवद गीता कह रही है, तेरा तप है, यज्ञ है, हवन है, पुण्य है, और आसक्ति के वशीभूत होकर किया गया हवन महापाप है, अपराध है। ये गीता आसक्ति छोड़ने की बात करती है, कर्म तो परमेश्वर ही कर रहा है, और तू परमेश्वर का बेटा है तो तू कर्म से विमुख कैसे हो सकता है ना, इसे अच्छे से अलग कर लो, और अपनी आसक्तियों पे कर्म का मुखौटा मत लगाओ, ड्यूटी के नाटक मत करो, ये झूठ है, अपने साथ कर रहे हो ये झूठ और कपट, ईश्वर के साथ कर रहे हो। कर्म नहीं बांधता है, आसक्त कर्म कोई छुड़ाने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये लीला महाकाव्य को स्वयं प्रभु ने प्रकट किया है, और इसलिए वो कहते हैं कि जो आत्मयोगी नहीं, योग माने वो मुर्गासन कुकुटासन निवरासन नहीं, युज धातु है, योग माने दो से दो का योग करो, तो क्या किया जोड़ा उनको, तो योग माने जुड़ना, कि आत्मा से, आत्मयोगी माने आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो आत्मा में आसक्त है वो कर्मयोगी हो सकता है, लेकिन जो मैं और मेरो में फंसा हुआ है वो कर्मयोगी नहीं, वो कर्म भोगी होता है, वो महाआसक्त होता है, वो महापापी और महापातकी होता है, समझ लो इस बात। अपने को धोखा मत दो, दोनों कर्म एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में भेद है। जेल में जाओ, जैसा जेलर होता है वैसे ही कैदी होता है, दोनों एक ही जैसे तो होते हैं, वही हाड़ मांस नाक मुंह सब वैसे होते हैं, लेकिन जेलर जेलर होता है और कैदी कैदी होता है। इसे समझने की कोशिश करो, आसक्त कर्म पूजा पाठ है तो भी पाप है, अनासक्त कर्म भोजन भी ले रहे हो तो ये एक यज्ञ का फल साथ में पुण्य और ले रहे हो, ये महापुण्य है। अनासक्त भाव से अपने आप को श्री हरि का अर्पित मानकर घर को भी उन्हीं का मंदिर जानते हुए झाड़ू लगाना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, और दिखावे के लिए मंदिर में झाड़ू लगाना महापाप है, समझो इस बात को। थर्मामीटर तुम्हारे पास है और तुम्हें को निर्णय लेना है इस बात का, इसीलिए कहा शब्दों का सीधा अर्थ करो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहा कि जो आत्मयोगी है अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ है वही ज्ञान योगी है, क्योंकि वही सत्य ज्ञान को जानने वाला है, वही ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा करो अर्थ। जो आत्मा से जुड़ा नहीं है उसका ज्ञान भी उसके लिए अभिशाप है, वो कुतर्की होगा, वो दूसरों को पर अपने ज्ञान का प्रभाव डालना चाहेगा लेकिन प्रभु पाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा जो नहीं है वो तो विषयांत जगत से जुड़ा है जो आत्मा से नहीं जुड़ा है। तो अपने विषयों की पूर्ति के लिए थोथे दम्भ और मिथ्याभिमान के लिए ही तो ज्ञान का प्रयोग करेगा, इसमें कौन सी नई बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आती। जो जहां जहां जुड़ा होता है उसका कर्म उसके प्रति होता है, कि जिसके मन में जो मूरत है उसके सारे कर्म का अर्थ वहीं खड़ा है। जब तुम्हारे कर्म में आसक्तियां हैं मेरे हैं तो तुम पाप कर रहे हो, उसे तुम धर्म अगर कहोगे तो गीता उसे अधर्म ही कहेगी, उसे नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि अगर तुम मैं और मेरों के लिए कर्म करते हुए तुम अपना धर्म कर रहे हो तो धृतराष्ट्र कहां गलत है, वो भी तो मेरे बेटों के लिए कर रहा है, अपने बेटों के लिए। तो धृतराष्ट्र ने कौन सा काम गलत किया है अगर तुम सही कर रहे हो तो? जबकि हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने इतना गलत किया कि सारे कुरु वंश का, अपने वंश का ही विनाश किया, और तू भी तो सारे वंश का अर्थात सारे पुण्यों का विनाश कर रहा है, अंधा धृतराष्ट्र नहीं है हम तो क्या है, कि जो हमने क्षणिक आस्था और भक्ति से जो पुण्य भी कमाए थे बन गए धृतराष्ट्र, हम खुद ही उनको मिटा बैठे। आसक्त व्यक्ति के सारे पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और अनासक्त व्यक्ति का भोजन भी और कोई भी कर्म तप से ऊपर होता है। एक पुराण में कथा आती है कि एक तपस्वी थे, संक्षेप में ले रहे हैं, विस्तार नहीं करेंगे उसका। तो उन्होंने बड़ा तप किया, और तप किया तो उनको बड़ी ज्योतियां मिल गई। तो सोचने लगे कि अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गया। पेड़ के नीचे बैठे तप रहे थे तो ऊपर से चिड़िया ने बीट कर दी, तो जो उन्होंने निगाह ऊपर उठा करके देखा तो चिड़िया भस्म हो गई और जल करके मार के नीचे जा गिरी। तो उनको लगा कि मेरे में अब बहुत ताकत आ गई। तो मधुगई के लिए वो गांव गए और एक दरवाजे के आगे उन्होंने पुकार किया कि माता भिक्षाम देही। उसने कहा कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आती हूँ। काफी देर हो गई, तो जब वो लेके आई तो उन्होंने कहा कि तुम जानती हो मैं कौन हूं? तो उसने कहा कि मैं चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी आंख से भस्म हो जाऊंगी। महाराज एकदम चौके, कहा देवी आपको कैसे मालूम? तो उसने कहा आपने अपने ही शास्त्रों का मर्म अभी नहीं पढ़ा है। मैं अनासक्त भाव से परमेश्वर ही उनमें देखती हुई उनकी सेवा में लगी, और मैं हर कर्तव्य को श्री हरि को अर्पित करके करती हूं, तो मैं चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे तेज से भस्म हो जाऊंगी। और इस जरा सी ज्योति को सुगंध न बना बैठिएगा, नहीं यहीं से भटक जाओगे ब्राह्मण देवता। और ये सच है, तुम्हारी वहां बैठ के की गई पूजाएं जो आसक्ति से प्रेरित हैं कि भगवान मेरे लड्डू निकाल देना, लॉटरी बना देना, फलाने का ये काम कर देना, वो आसक्त धर्म पूजा नहीं होता। पूजा तो एक रस है, एक आनंद है, एक नशा है, एक उसमें घुल मिल जाने की बात है, रोमांच है। यदि वो भाव नहीं है तो तुमने कभी जिंदगी में पूजा करी ही नहीं है। प्लास्टिक की कंघी को रगड़ो फलालैन के कपड़े से तो कागज के टुकड़ों को वो उठाने लगती है, उसमें इतना मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। लोहे के ऊपर चुंबक रगड़ दो तो लोहा भी चुंबक बन करके छोटी कीलों को उठाने लगता है। तुम तो एक जिंदा आदमी, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का महाकेंद्र है, अमर अजस्र धारा है जिसका नाम आत्मा है। उल्टा सीधा मंत्र रगड़ के अगर तुमको जरा सी एक क्षणिक ज्योति मिल भी गई तो उसे पंसारी नहीं हो जाओगे। अपने को धोखा मत दो। इन कथाओं का भी यही उद्देश्य है कि तुम अपने अपने स्वभाव बदलो। भक्त एक स्वभाव का नाम है, और जिसके पास वो स्वभाव नहीं है वो कभी भक्त नहीं होता है, और भक्त कभी विषय नहीं होता, झूठा और कपटी नहीं होता है। वो झूठ और कपट को सहारा नहीं लेता है। तो कहा कि जो आत्मयोगी हैं वही ज्ञान योगी हैं, और जो ज्ञान योगी है वही कर्म योगी है, और जो कर्म योगी है वही भक्त है। इसे बहुत अच्छे से समझ लो इस बात को। और फिर हम 15 आज अगले अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, 16वें अध्याय में। हाँ, इसमें दो प्रकार की संपदा का फल है। आप लोगों के पास दो प्रकार की संपदा है। संपदा समझते हो ना, धन वैभव। हाँ, तो दो गठड़ियां मान सकते हो, एक आसुरी और दूसरी दैवी। तो दोनों संपदाओं का फल बताया है, बताएंगे इस अध्याय में भगवान हम सबको कि असुर और सुर दो संपदाएं हैं। हमें कौन सी संपदा और कौन से ऐश्वर्य को धारण करना है, पहले समझ लो। ये दो मनोवृत्तियां हैं, कैसे हैं? गोविंद हरि। असुर और सुर ये दो सगे भाई हैं, इन्हें अलग मत समझना। ये हर एक के शरीर में रहते हैं और हर एक की जिंदगी को ये अखाड़ा बना लेते हैं। इन्हें बड़ी सावधानी से जानो। भौतिक दृष्टि से एक ही गुरु के ये दो शिष्य थे और जब वेद पढ़ के ये चले, उनसे पूरा ज्ञान आदि लेकर के गुरुकुल से बाहर निकले, एक अनंत अतीत की कहानी बता रहे हैं। और ये दोनों वितस्ता नदी के किनारे आए तो दोनों आपस में लड़ बैठे। एक ने कहा कि गुरु के किसी भी ज्ञान में मेरी कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा जो श्रद्धावान था उसने कहा बड़ा पगला है, अगर कोई संदेह थे तो वहां पूछे क्यों नहीं। कहा संदेहों के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो पूछता क्या। तुम भी सत्संग में से जो निकलते हो, तुम में से कोई दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि भरे घड़ों में पानी भरता है क्या? नहीं भरेगा। भरे घड़े को जितनी बार नदी में डुबा के निकालो तो पहले ही भरा, उसमें नया पानी कहां भरेगा। तो उसने कहा मेरे पास तो संदेह ही संदेह थे, क्योंकि मैं तो भरा हुआ घड़ा था, मुझे उसकी कोई बात नहीं जमी। उसने कहा हां तू चाहे तो हम दोनों आपस में चर्चा करके निदान कर सकते हैं, गुरु से करता तो उसका अपमान होता। तो बोला ठीक है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, तेरे में संदेह ही संदेह है, तो चल चर्चा कर लेते हैं। कहा सबसे पहले ये तय करते हैं कि परमेश्वर की लिखी किताब कौन सी है। तो कहा तू ही बता। कहा नहीं तुम बताओ। तो उसने कहा अंति संतम न जाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममा न जीर्यति। कि सचराचर ही किताब है, गुरु ने तो यही बताया था कि संपूर्ण सचराचर परमेश्वर का बनाया हुआ क्षेत्र है और वही सबको बनाने वाला है। प्रकृति ही ग्रंथ है जिसमें ईश्वर अभिव्यक्त होता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है। तो दूसरे ने कहा ये मैं मानता हूं। कहा चलो कहीं तो हम माने। तो दोनों ने कहा कुदरत ही उसकी लिखी किताब है। उसने कहा इस किताब को पढ़ के बताओ कि उसने हमें धरती पर मनुष्य बना के क्यों भेजा। तो उसने कहा पहले तू पढ़ ले, तेरे में संदेह है तू पढ़ा। तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसने कहा मैं देखता हूं पेड़ों को, पौधों को, पशु पक्षियों को, इस खुले आकाश को, वो दौड़ते हुए पशुओं को, और वो कुएं पर पानी भरती हुई पनघट पर मैं औरतों को भी देख रहा हूं। तो इस सब को देख के मुझे लगता है कि मेरे पिता ने ये सब कुछ मेरे भोगने खाने और पीने के लिए बनाया, मेरी मौज मस्ती के लिए बनाया है। कहा औरतें? कहां वो भी। तो मात्र भोग गया है, उसका कोई अधिकार नहीं। जो कुछ भौतिक दृश्यमात है वो सब पुरुष के लिए है। नारी तो मिट्टी के खेत की तरह है, वो तो भोजन है, वो सब मेरे खाने पीने के लिए बना है। तो उसने कहा क्या तू उस बनाने वाले की उंगलियों का स्पर्श भी नहीं देखता इनमें? कहा नहीं, वो यहां थोड़े ना है, वो तो आसमानों दूर रहता है, वो यहां नहीं रहता है, क्योंकि मैं पुरुष हूं इसलिए उसका बेटा हूं, मुझे हक है, जिसको चाहूं जहां चाहूं भोगूं। वीर हो गया वसुंधरा, और ये सब तो वसुंधरा है, चाहे नारी है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, सब भोगने के लिए है मेरे। और मैं यहां मौज मस्ती करने के लिए आया हूं। मेरे पिता ने कहा जा बेटा मैं तेरे लिए बाग बनाता हूं, गो एंड एंजॉय। ये गुरु क्या बता रहा है तपस्या करो फलाना करो, आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं नहीं मानता ये सब, ये सब पूरी बकवास है, और वो इन सब में है ही नहीं, तो मैं आजाद हूं, इनको जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं। कहा तू देख के बता कुदरत की किताब में तुझे क्या दिखता है। तो दूसरे ने कहा मैं भी देख रहा हूं इस खुले आकाश को जो दूर दूर तक शांत फैला हुआ है, नीली ज्योतियों से जगमगा रहा है। मैं देख रहा हूं इन वनों के झूमते हुए पेड़ों को, चहकते हुए पशु पक्षियों को, कुलाचे भरते हुए हरणों को देखता हूं, और मैं भी पनघट पर पांव जल भरने वाले उन देवियों को भी देख रहा हूं। कहा तुझे क्या दिखता है? कहा मुझे दिखता है कि मेरे पिता ने ये सारा बाग बनाया और उसी का स्पर्श है ये सब, और आज भी वो आत्मा होकर इनमें बैठा बना रहा है। तो उसने मुझे भी बना के कहा मेरे बेटे आ, जिस बाग को मैं बना रहा हूं तू मेरा सहयोगी हो जा, बना मैं रहा हूं तू माली बन और इस बाग को संवारता चल। तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा, और कहा वो जो स्त्रियां हैं कहा वो भी पूज्य हैं क्योंकि मेरे पिता की बनाई है, मेरे लिए वो सब नव दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, मेरा यही भाव है और मैं प्राणी मात्र का समर्पित भक्त सेवक हूं। सगा बेड़ी अवस्था ऐसी है जैसे सागर में उतरा एक गोताखोर है, वहां कुछ मोती चुनने गया है, कुछ नए अनुसंधान करने गया है और उसे तत्क्षण लौटना है। यदि ज्यादा देर वो जल में रह गया तो सांस टूट जाएगी और वो मर जाएगा। मेरी अवस्था यहां पर ऐसी ही है कि मैं कुछ तप के मोती चुनने आया हूं, कुछ सेवाओं का पुण्य लेने आया हूं और मुझे भी इस शरीर की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही लौट जाना है, और जहां इसके बिना रहूंगा वही मेरे पिता का घर होगा, वही मेरी नेटिव लैंड होगी, वही मेरा आसमान होगा। तो मैं यहां तपने और सेवा करने के लिए आया हूं। ये अवस्था भोग की नहीं है, ये योनि भोग की नहीं है। अगर होती तो कहता कि जा मौज कर, जब मन करे तब लौट आना, ऐसा नहीं है। सब डॉक्टर डॉक्टर ढूंढते हैं और मौत पांव पकड़ के ले जाती है। ये तो क्षणिक ठहराव है, मेरा यात्रा तो अनंत की है। मैं इसे कैसे भोग की योनि मान लूं? ये तो तप और पुण्य की योनि है। काफिला रुका है, सब ताजा दम होंगे और यात्रा फिर आगे बढ़ जाएगी। ये क्षणिक ठहराव है। तो असुर ने कहा ठीक है, नदी का वो किनारा मैं लेता हूं, ये तू ले, तू अपनी बात करना, मैं अपनी बात कर लूंगा, मैं असुर धर्म पढ़ाऊंगा, तू सुर धर्म पढ़ा लेना। कहने एक बात और सुन ले मेरी, कि धरती पर मेरा ही बोलबाला होगा। असुर ने कहा, सुर ने कहा तू ठीक कहता है, जब जब अंधेरे फैलेंगे मन के अरे असुर बात तेरी होगी, और जब जब सूरज उगेगा तेरा कहीं पता ना होगा, बात सिर्फ मेरी होगी। जब जब आदमी जागेगा, जब जब उसकी होश उसको उठाएगी, और जब जब वो पूछेगा प्रश्न अपने से कि चंद दिनों के बाद मुट्ठी भर राख में फैला होगा और क्या कमाया तूने, उम्र का हर क्षण तो बर्बाद किए जा रहा है, ये तप की योनि थी या भोग की अवस्था थी? तो कहा उस दिन बात मेरी होगी। सुर ने कहा और रे असुर तेरा कहीं पता ना होगा। और आज हम सब पूछे अपने आप से कि फूले फूले फिरते हैं, बड़े कामयाब जिंदगी जी आए हैं, अरे मूर्खों जी आए हो या उम्र तमाम कराए हो और कमाया कुछ भी नहीं है, क्योंकि चिता की लकड़ियों पर ये चमड़ी भी उधेड़ ले जाएगी, ये भी नहीं ले जा पाओगे साथ अपने। तो तुम कमाते रहे हो या गंवाते रहे हो, मिटाते रहे हो अपनी ही हस्ती को अपने ही हाथों से, और तुम्हें लगा कि तुम बहुत सही कर रहे हो। पूछो अपने आप से, अगर ये भोग की योनि होती तो तू क्यों करना अमर होता? देखो थाल भर लड्डू हैं, मैं रखता हूं यहां, और आप लोगों से कहता हूं कि भोग लगाइए, तो बताइए क्या होगा, क्या होगा? जब सब लड्डू का भोग लगाएंगे तो थाल में से लड्डू खत्म हो जाएंगे, होने के नहीं होंगे, क्योंकि लड्डू भोग लगा लिए गए तो लड्डू खत्म हो गए। तुम कहते हो कि तुम भोग रहे थे, तो तुम इस धरती के थाल से क्यों उठ गए? लड्डू जाने थे, तू क्यों चला गया? अगर तुम कहते हो कि तुम भोग रहे थे तो तुम क्यों बैठ गए? जिसे तुम भोग रहे थे उसे मिटना था, तू क्यों चला गया? इसी को कहा है कि भोगान भुक्ता वही एव भुक्ता, कि अंधे की तरह सोच रहा था कि विषयों को भोग रहा हूं, जबकि सच क्या था, विषय मुझे भोग गए थे और मैं चिता की लकड़ियों पर पड़ा था। तो ये भोग की योनि कैसे हो सकती है? और भोगों की खातिर तुमने भगवान छोड़े हैं, भगवान को गालियां दी हैं। क्योंकि जब भी तुमने पूजा करी है वो एक गाली ही तो थी, क्योंकि उसमें तुम्हारा भाव जो नहीं था, तुमने नारायण को गालियां दी हैं। जब तुमने लोभ की भक्ति करी है तो तुमने उनका अनादर, क्योंकि लोभ भगवान से बड़ा है, तभी तो लोभ के लिए तुमने पूजा की है, विषयों के लिए पूजा की है। पूछो अपने आप से, और इतने अपमान और अनादर के बाद भी उसने तेरे जूठे भोजन को आत्माओं का रक्त के कण में बदला है, नया जीवन का क्षण दिया है, एक नई सुबह दी है तुझे, फिर एक मनोहारी भोर देखने का क्षण प्रदान किया है, उसकी दया और कृपा की क्या बात करते थे। पूछो अपने आप से, क्योंकि यदि तेरी प्रभु में आस्था होती तो तेरे आचरण में, धर्म में, कर्म में, लोगों के साथ व्यवहार में भी प्रभु का भाव होता, ना कि आसक्तियां होती। गंभीरता से विचार करो। और वही एक आसुरी संपदा है और एक दैवी संपदा है, हम जो चाहें उठा लें। आसुरी संपदा यहां से कोई नहीं ले जा पाता, न मकान, न दुकान, न पैसा, न देला, न शरीर, सब यहीं छोड़ के जाता है। और दैवी संपदा, तप और पुण्य, उसे एक बार कोई रोक नहीं है। यदि तूने सचमुच कमाए हैं तो यकीनन साथ लेके जाएगा और उसका वो तेरे आदर का कारण बनेंगे, तुझे ऊंचे से ऊंचे ले जाएंगे, मर्जी तुम्हारी है। और इसी के साथ आए इस अध्याय का आरंभ करते हैं। वो कहते हैं कि अभयम सत्वंश शुद्धि के भय का सर्वथा अभाव, अभयम अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। ये कब हो सकती है? कि जब मैं छोटे छोटे झूठ और पाप हमेशा के लिए छोड़ दूं, जब मैं आसक्तियों से अपना दामन सदा के लिए झाड़ लूं। तो कहा भय का सर्वथा अभाव। आज तुम सब डरे हुए हो, बच्चा पैदा हुआ है, स्वामी जी पढ़ेगा नहीं तो कल इसका क्या होगा, ये अपनी जिंदगी कैसे जी पाएगा, तुम डरे हो। एक बात पूछो, क्या कुत्ता और पिल्ला भी डरे हुए हैं? अरे बड़ी निम्न योनि है, आपसे पूछ रहा हूं, आप तो बड़े ऊंचे हो। पूछो अपने आप से, सारी प्रकृति आज भी अभयम में जीती है। अगर भयभीत हो तो सिर्फ मैं, हम सब, को कल खाएंगे क्या स्वामी जी, फिर हम क्या कर दें उनका? क्योंकि मेरा प्रभु में विश्वास नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि वो सचराचर का पेट भर रहा है। अभयम कहना आसान है, होना अति दुर्लभ है। एक पशु हो सकता है, एक पक्षी हो सकता है, लेकिन समझदार आदमी बेचारा कैसे हो सकता है? उसे तो विश्वास ही नहीं कि वो पेट भरता है। अगर ये विश्वास होता तो आज सब आप सब भयमुक्त न हो गए होते। वो जंगल में भी भयमुक्त है, खरगोश है तो भी, और थाना पुलिस सिक्योरिटी होते हुए भी आप सब भयभीत हो। और कहा अभयम, हाँ दैवी संपदा ऐसे नहीं मिलेगी। तुम कहोगे तुमने मालाएं फेर ली हैं तो पूजा पाठ और पुण्य हो गया है, ये तुमने अपने को धोखा दिया है। क्योंकि पहली अवस्था है अभयम, और अभयम कब होगा? जब तेरी पूर्ण भक्ति पूरी तरह से तू आत्मा को अर्पित हो चुका होगा। खेल जब वो सांस धड़कन दे रहा है, भस्मी के एक कण से मुझे बटोर के लाया है, मेरे शरीर को बनाया है, और आज भी जो मुझे चारों भोजन दे रहा है, तन का भोजन, मन का भोजन, बुद्धि का भोजन तेज, और बुद्धि की हर इच्छा को पूरी कर रहा है, और जीव को उम्र के क्षण भी भोजन में दे रहा है वो, तो फिर भय क्यों है? अभयम, चार भोजन वो है, वहां उन्होंने लिख दिया खाने का, पचाने का, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है विद्वानों ने, वो उनके भाव है, मैं हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। हाँ, लेकिन यहां जो चार प्रकार का भोजन है वह है तन का भोजन, मन का भोजन, बुद्धि की ज्योतियों का भोजन, और बुद्धि की इच्छाओं का भोजन, उन विषयों की पूर्ति, और साथ में जीव को उम्र के क्षण जो आत्मा प्रदान कर रहा है, तो चारों भोजन वो आपको दे रहा है। फिर भी भयभीत हैं हम, वो हमको नहीं संपूर्ण सचराचर को दे रहा है। बिना राशन कार्ड के कुत्ता बिल्ली चूहे चिड़िया सब भोजन खा रहे हैं, आदमी को नहीं मिलेगा बिना बैंक के, बिना एफडी के। तो कहा अभयम, और इस अवस्था के लिए तुझे सारे विषयात जीवन से उपरांग होना होगा, उसकी तिलांजलि करनी पड़ेगी, गया सदा के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो तू दैवी संपदा को नहीं पा सकता, तेरी पूजा पाठ भी तुझे क्षणिक लाभ भले दे दे इसी जन्म में, आगे की मत सोचना कि कोई पुण्य तेरे साथ जाने वाला। हाँ, तो पहली स्थिति है अभयम, भय का सर्वथा अभाव। फिर क्या है? सत्वंश सत्वम सशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अभी तो मेरा मन 100 जगह भागता है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये भी कर ले वो भी कर ले, होने ये करने में कोई भेद नहीं है, जो वो चाहे हो जाए, हमारी मौज ना जाए, बस इतनी सी बात को मैं राजी नहीं। किसी सामान के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए, तो अंतःकरण की शुद्धि और निर्मलता होगी। एक हमारे मित्र थे हैं, तो बहुत अच्छे सत्संगी थे, तो उन्होंने पत्नी से कहा अब हम प्रभु की राह जा रहे हैं तो हम खड़ा हो पहनेंगे। बीवी ने कहा समाज में रहते हो तो जूते ही पहन लो, दोनों में झगड़ा हुआ।